www.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Vandaag het tweede deel van het Pesach-programma. Inmiddels is er een deel van Pesachfeest achter de rug en zijn we bijna aan het einde van de week van de ongezuurde broden gekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het u is vergaan in de afgelopen tijd. Want ik zie nog best veel verwarring voorbij komen in berichten op Facebook of anderszins. En het is ook niet zo eenvoudig om iets wat je jarenlang, en voor mij is dat wel 58 jaar lang, op een bepaalde manier hebt gevierd los te laten, met nieuwe ogen te gaan kijken en ook nieuwe wegen te bewandelen. Hoewel het eigenlijk de oude wegen zijn. Voor mij is het een leerschool waarin ik echt nog een beginneling ben. Maar ik wil het graag leren, want ik ben ervan overtuigd dat God de weg van ons als gelovigen heeft bepaald. En ook blijven nadenken, ook en nieuwe tradities die ons pad kruisen. Doen wat we in het woord kunnen lezen en bij alles ons afvragen of we hierin ook doen wat onze hemelse Vader van ons vraagt. Of dat we doen wat de traditie, welke dan ook, ons voorschrijft. En natuurlijk gaat er dan echt wel eens een keer iets mis. Maar daar leren we dan weer van voor de volgende keer. Zo zijn we samen op weg, ook in deze week van Pesach. Yeah. Buddy en Battia Siegel zongen On Your Walls, O Jerusalem. Wachters, dat mogen we zijn. Kinderen van God die uitzien naar wat er staat te gebeuren. Want elke dag is een dag eerder bij de wederkomst van Yeshua. Wat waren zijn talmidim in diep verdriet gedompeld, toen ze dachten dat hun wereld voorgoed was ingestort. Yeshua was gekruisigd, gestorven en in een graf gelegd. En eigenlijk hadden ze toch echt iets anders verwacht. Dan komt na de Shabbat het moment waarop de eerste garven van de gerstenoogst in de tempel voor God wordt bewogen. En niemand weet dat op datzelfde moment Yeshua is opgestaan uit de dood en als eersteling de hemelse tempel binnengaat. Hij is de eerste garve. Hij die het ultieme offer heeft gebracht is de eersteling. Hij heeft de dood en het graf overwonnen. Waar er jaarlijks een garve van de gerstenoogst moet worden gebracht, is hij voor altijd die garve. En waar de eerste garve door God wordt aangenomen, zo ook de gehele oogst. Door zijn genade zijn u en ik gereinigd en mogen we gaan tot de troon der genade. Yeshua is overwinnaar tot eer van God de Vader en wij mogen hem voor eeuwig daarvoor prijzen. Yeshua, my life you are, Yeshua, my shining star, you've ravished my heart, O Ancient of Days, I'll follow after you, both now and always. Thank you. desire, and I love you dearly, dearly, Lord. You're my meditation and my consolation, and I love you dearly. Yeshua, u bent mijn leven. En dat is iets waar we elke dag bij mogen stilstaan, want dit offer was nodig om het plan van God te volvoeren. Wij zouden onszelf nooit kunnen redden, al denken we soms dat we dat best wel zouden kunnen doen. Maar echt, het is iets onmogelijks. Voor een heilig God kunnen we niet bestaan zoals we zijn, zonder de reiniging van het bloed van het lam. Wanneer je leest in de Torah en ziet hoe duidelijk omschreven wordt op welke manier de verschillende offers gebracht moeten worden en wat hun betekenis is, dan vervult me dat met ontzag als ik dat lees. Zo is het ook goed om daarom tijd te nemen en na te denken over hoe wij staan tegenover onze Hemelse Vader. Is ons leven in overeenstemming met zijn wil, Of is het juist in deze week nodig om te onderzoeken of we wel vrij zijn van de geestelijke gamets die zo gemakkelijk kan binnensluipen? Terwijl aan de andere kant de woorden klinken die ons hart doen oplichten. Mijn genade is u genoeg. Daardoor is de weg vrij om tot de Vader te naderen. When I walked through the door, I sensed his presence. And I knew this was the place where love abounds. For this is the temple God abides in. We are standing We staan op heilige grond wanneer we naderen tot God. Want behalve dat Hij onze Vader is, is Hij ook een heilig God. De discipelen van Yeshua komen er op de ochtend van de derde dag achter dat Hij niet langer in het graf ligt. Hoewel de verhalen van de vrouwen die zeggen dat Hij is opgestaan, eerst door hen niet worden geloofd. Tot Yeshua hen verschijnt. En dan zien ze wat een wonder er is gebeurd. En beginnen ze veel te begrijpen van de dingen die Yeshua hen had geleerd. Er worden een aantal momenten beschreven waarop Yeshua bij hen is. Maar het moment van het afscheid, dat is ook komende. Ik denk zo dat ze naast de verwarring ook heel erg dankbaar zijn geweest. Of ze alles meteen totaal hebben begrepen? Ik weet het niet. Het is wel duidelijk dat ze zodra ze zien dat Yeshua leeft, in een nieuw tijdperk belanden, al zullen ze dat helemaal niet zo ervaren hebben. Maar de weg van verkondiging aan iedereen wie Yeshua is en wat het evangelie van zijn koninkrijk is, ja, die tijd is nu aanstaande. En ze weten dat hij zal weerkomen, zoals hij straks zal heen gaan. Geen vergesed virachamim bedamcha Yeshua kaparat avon umarpe darkecha hapatzo Mishena ata meir et nishmati Beocha meir el toch libi Ruachen, ruachen Shafachta al roshi Verikachta et libi Ruachen, ruachen Shafachta al roshi Verikachta et libi, verikachta et libi. Bemabat enecha, kavashta et libi, betor haramitutecha. Adita machshavti Beyam chasadecha Mileta et ruchi Berov ahavatecha Hitzalta et nafshi Hitzalta et nafshi Vetamcha hitazta amishkan libi Bemayim zakim tihartani Lev chadash, lev chadash Veruha chadasha natata bekirbi Chadash, lev chadash, v'ruach chadasha, natata bekirbi, natata bekirbi. Ka'isha azuva hayiti lefanecha. הסתרתה את פניך ממני אך בחסד עולם בחסד עולם קיבצת אני אך בחסד עולם בחסד עולם קיבצת אני Pesach vertelt allereerst, zoals we vorige week zagen, de bevrijding uit de slavernij uit Egypte van Israël. En die bevrijding was werkelijkheid. Maar hun harten waren nog niet meegegroeid met dat weten dat er vrijheid was. Daar was veel meer voor nodig, wat God hen dan ook gaf, door het geven van de Torah, en door de Mishkan, en door met hem mee te trekken. Maar er hoefde maar even iets mis te gaan, en ze waren de weg kwijt. En dat past eigenlijk zo precies bij ons leven. Of laat ik het maar bij mezelf houden, bij mijn leven. Want ik kan ook de weg zo kwijt zijn in de razendsnel veranderende omstandigheden. Of wanneer tijden van nood en onzekerheid of pijn en ziekte mijn pad kruisen. En ik weet dat ik op Yeshua mag vertrouwen en dat ik in God een Vader heb. En toch heb ik stapstenen nodig om me daar iedere keer aan te herinneren. Zo'n stapsteen is dan bijvoorbeeld de Shabbat, waarop ik weer tot rust mag komen. En ik denk dan aan het volk Israël in de woestijn. Als ze een tijdje getrokken hadden, dan stopte de wolk. En in alle rust werd de Mishkan opgebouwd. En de tijd van rust ging in. Zolang de wolk en vuurkolom bleef op de plaats boven het heilige der heiligen. God was dichtbij. Je hoefde maar naar de tabernakel te kijken. En je wist, we zijn niet alleen. En dat heb ik ook nodig. Om te kijken en te weten, ik ben niet alleen. God is bij mij. En dat kan op vele manieren tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld in muziek, in het zingen tot zijn eer. Dan gaat de liefde van God naar mijn hart. En dan mag ik die teruggeven. Of your fingers, the moon and the stars which you ordain. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him? How excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. With the praises of singers, the infants and babes you ordain. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him? Our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. Ja, de naam van Yeshua zal over de gehele aarde gaan. Vanaf het moment dat zijn talmidim het evangelie verkondigde aan iedereen die het maar horen wilde, verspreidde het zich steeds verder. Mensen werden gered en behoorden bij de oogst waarvan Yeshua de eersteling was. Zij mochten vanaf dat moment tot nu aan toe zich reinigen door het bloed van het lam. En er was uitzicht vol hoop, want Yeshua komt terug. Deze wereld waarop zoveel tranen, verdriet, strijd, oorlog en pijn is, die zal voorbij gaan. Er zal een nieuwe wereld komen, waarin Yeshua zal regeren vanuit Jeruzalem. Gerechtigheid en vrede zullen de woorden zijn waar het om gaat. Terwijl de oorlog, zo lezen we geschreven door de profeet Jesaja, niet meer zal worden geleerd. We zullen opgaan naar Jeruzalem om de feesten te vieren. Dan zal volkomen vervuld zijn wat we nu in de schaduw beleven. Dan zal het in het volle licht staan en we zullen vol blijdschap en vrede zijn. Als Moshiach wird kommen, wenn wir machen, was zu den Juden. Wo werden wir erst nach dem Juden? Dem Shor Habor mit Leviosen. Dem Shor Habor Leviosen, wenn wir essen, ruft er zu den Jud. Sorg, Jura, mit Jud. Wird uns offene Sonne öfters für you. Euch Schleume, Hammeh, Heilech. Euch Schleume, Hammeh, Heilech. Schleume, Hammeh, Heilech, Ochne, Sonne. Moshe Rabbeinu, teure Sonne, Jain haben Schumme, wenn wir trinken, Schalabala wie essen, wenn wir essen, auf der Zuhuden. Sorg, Jürgen, Jürgen, Welch wird uns tanzen, auf der Zuhuden, wird uns spielen, Schleume Hamele, Hochne Socken, Moshe Rabbeinu, teure Socken, Jain im Schule, wenn wir trinken, schon aber wir essen, wenn wir essen. Heute der Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach wird uns euch lesen und in seine gute Pseure werden wir freien. Mir meine Wiehe wird uns tanzen und auch wenn der Melech wird uns spielen. Schleume HaMelech hoch wir socken, Moshe Rabbeinu teure Socken. Ja, im Schule werden wir trinken, schon aber wir essen, wenn wir essen. Pesach, een tijd van bezinning, een tijd van vreugde, want uitgeleid worden uit het diensthuis is iets om bij stil te staan. Het diensthuis van Egypte en het diensthuis van de zonde. In beide gevallen is het bloed van het lam ervoor nodig. Heel lang werden jaarlijks lammeren geslacht, tot het moment kwam dat dat niet langer nodig was. Want het bloed van Yeshua de Messias, het Pesachlam, dat is alles wat we nodig hebben. En toch is het dagelijks nodig om onszelf daaraan te herinneren dat we gekocht en betaald zijn en dat dat de hoogste prijs was die er maar betaald kon worden. God zelf voorzag in de ultieme oplossing, daar waar wij jammerlijk ten onder zouden zijn gegaan, heeft Hij onze voeten op de rots gezet en ons opnieuw een uitzicht geschonken, waardoor we volop in het licht staan en het rijk van de duisternis voorgoed achter ons mogen laten. De uittocht uit Egypte waarin God liet zien dat hij de heerser is over al wat leeft en over al waarop men dacht te kunnen bouwen. De Egyptenaren moesten Israël laten gaan. En tot op de dag van vandaag is het een herinnering aan die overheersing van Gods volk en hun bevrijding. En tegelijk is er een totale bevrijding voor een ieder die Yeshua wil volgen. Iedere keer mogen we opnieuw stilstaan bij die bevrijding van zonde en dood. Terwijl het nog veel verder gaat, want het plan van God gaat verder. En dat ontvouwt zich stap voor stap in zijn woord. Yeshua als eersteling en daarna allen die hem aangenomen hebben. Immers, zij worden kinderen Gods genoemd. Zo mogen we ons leven, ons hart en ons zijn tot volle wasdom laten komen in hem. Dwars door alle pijn en moeite van het leven heen. De overwinning is reeds behaald. We wachten elke dag op de uiteindelijke vervulling, wanneer Yeshua terugkomt en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Diminu chasecha. the Holy One we sing. Lord of hosts is your name. Oh, ever-living God, rule over us, now and forever the same. For who is Adonai, Hanevora, Leolam Vaed. For who is Adonai, Hanevora, Leolam Vaed. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Tikva. Pesach, een feest wat we jaarlijks mogen gedenken. En vanaf Pesach gaan we tellen tot aan Shavuot, het Pinksterfeest. Maar daarover een andere keer. Voor nu wil ik u bedanken voor het luisteren en voor de komende week wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman.